المعرف بالألف واللام جينا للوبيوا تعريف وألف واللام. حضر المسافر مالت الشجرة mti umepinda na kuelemea upande mmoja. Inkasara alqalamu, kalamu imevunjika. Fazat ladhina jaddu, ufaulu wale wanaojipinda na kujitahiri. Ahsanati allati takallamna, wamefanya vizuri wale wanaozungumza. Ishtahara samau al, mtu mmoja anaitwa Samuel, huyo Samau alikuwa mashuhuri kwa utekelezaji wa ahadi, pamoja na kwamba hakuwa Muislamu. Kana al-Husayn ibn Ali shujaa, kana al-Husayn ibn Sahli karima, وكان أخوه الفضل مثله. تقدمت لك يمكشة تنقلية ما يليزه كانك في المدارس الابتدائية كتك شول زهات ويمسين نيا والي دراسة وفية سومو لن يكون كيفي ما يتاجي ya kutosha. Tulipokuwa tukijifunza lilmuarraf, jina lililopewa alama ya taarifi, bi al wa al. Wanuridu huna, tunachokitaka hapa, anadhkura shay'a, ni kutaja kitu jadida kipya, na hadhihi ladati, kinachohusu ladati hii. فَنَقُولُ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَسْمَاءَ الْمُحَلَّاةَ بِأَلْ فِي أَمْثِلَةِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَجَدْتَ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا كَانَ نَكِرَةً فِي الْأَصْلِ كِلَا مُوَجَ لِكُوَنِ نَكِرَةً وَأَصْلِ يَاكِ وَلَمَا دَخَلَتِ أَلْ سُوَارَ مَعْرِفَةً لِذَلِكَ لِوَمَعَنَا كَانَتْ جِكَاوَ هِيُ أَلْ فِي كُلٍ مِنْهَا kwenye kila moja katika majina hayo. Mufidatan litaarifi, kawa yajulisha taarifi. Wa idha taamata al-asmaa al-muhallata bihal, kitazama kwa umakini majina yaliyo na al fi amthilati taifataini baina che, katika mfano ya makundi mawili hiyo hayo. Wajadta annaha kanat wa'ra ma'arifu, utakuta ilikuwa ni maarifa kabla dukhuli alifi wallahi. Alladhina, allati, na as-samau alu. Husayn, Husayni, amnayo. Na huyo al-fadli, yalikuwa maarifa hata kabla ya kuingiwa na al. Liannaha imma asma'u mausula wa imma a'lam au ni ismu alam, wala hadha takunu al fi kulli minha zaidatan, itakuwa ni zaida fi ghairi ay ghaira mufidati litarif, haijulishi tarif. Hadhi ziyada lazima, ziyada hii ni ya lazima, haiepukiki katika majina ya kundi B wa maashbaha. Min kulli ismin husulin au alamin wudhia, lilowekwa fi awali lamri, tokea mwanzo wa matumizi yake, muktarinan bil alifi wallam, likiwa limeambatana na alif na lam. Ama fi asmai taifa jim, makundi, majina ya kundi jim, faziyadatu al ghairu lazima, wa hiya masmua fil alami al-mankula, Jina hili ni masmu katika alam zilizo maqul idalalati ala anna al-ma'na al-asliya, wa kujulisha kwamba maana ya asili bil alam ya alam malhudhu yafahamika ilmutakallim kiakili kwa mzungumzaji inda nutki pale anapotamka. Kwa malhudhi ni kitu kinafahamika kiakili, kwa maana unaposoma unajua hapa kipo. Al-mu'arrafu bil alif wal lam dakhalat ismun dakhalat alayhi al, jina linaloingiwa na al fa abadatu at-ta'rif, na kulipa ta'rif. Qad tuzadu al fi ba'd al-asma'i, inaweza ikaongezwa al kwenye baadhi ya majina. Fala tufidu ta'rifan, isifidishe ta'rif. Wa ziyadatuha imma lazima, ziyada itakuwa ni lazima. Qad dakhilat ala al-asma'i al-mawsula wala alami, na isma alamu almawdu'a min awali amriha, zilizowekwa tokea mwanzo wake, muktari na tan, zikiwa zimeambatana bil alif wal lam, na alif na lam, kama hivyo samawal. Wa imma ghairu lazima, au itakuwa si lazima. Kad dakhilati ala alami almaqula, iliyoingia alifu na lamu katika majina yaliyohamishwa. Dalala ala anna al-ma'na al-asliya malhudhu lil-mutakallim, ili kujulisha kwamba maana ya asili ya tamko hilo inafahamika kiakili kwa mzungumzaji, kama vile hilo neno fadli ni manqul, kutoka katika maana ya fadla na ubora, ikapelekwa kwenye kutumika kama jina la mtu. Sawa. Maizial tajahal fil ibarat latia wabayini sababa, na taja sababu. Lama hanati wafatu Rashid, ulipofika ukaribia muda wa kifo cha Rashid, auswa alimusia amin bilaji lahdi yashike madaraka, walil mamin maamuni, na maamuni atashika madaraka minbaadihi, baada ya amin. Wakata babidhalika alkutuba, akaandika kuhusiana na hilo kumbukumbu. Wa arsala nusakaha, nakala akazituma, ila mswari miji mbalimbali. Wa allaka nuskatan minha ala al-Kaaba, mmoja akaitundika kwenye al-Kaaba. Al-kitabu huwa al-jalisu alladhi la yunafiku, ndiyo baraza ukaa naye, unaekaa naye wa pekee asiyeweza kukunafikia. Wala yumillu, wala hachoshi, lakini mtu mwingine ukikaa naye kuna muda ukaa naye, nazungumza mwisho mazungumzo yanakuisha, sasa inabidi kuagana. Wasadiku alladhi la yuatib, na ndio rafiki asiye laumu, marafiki wengine wote wanalawama. Wala yashku, wala halalamiki ugumu wa maisha, mwingine wote ukikaa naye analalamika, mwisho anataka umpe nauli. Sasa huyu ndio rafiki mzuri. Kitabu Al-Qahira wa Dimishq, madinatani arabiyatani, ni miji miwili ya Kiarabu. Wa Makka wa Madina, asharu madinatain, ni miji miwili mashuhuri fi biladil Arab. Wa Sham wa Yaman wa Iraq, aktarun sharqiyya, ni maeneo ya mashariki. Wa likulli mazaya, kila mji una yake ya pekee yasiweze kupatikana mahala pengine. Alati yuhabibu, yanayowa ufanya upendwe mji huo, ila ahli, kwa watu wake, wasukani na wakazi wake. Hati thalatha jumali kukul minha ismun muhalla bi al, kwenye kila moja kuwe na ismu iliyo na al, bihaithu takunu al, kiasi cha kwamba hiyo al fil jumlatil ula iwe mufida litaarifu, wafi thania zaida iwe ni zaida, lakini ni lazima iwepo. Wafi thalith zaida ghairu lazima. ulete. Ishrah, fafanua mazaa ya shita, sifa za ziada zinazopatikana kwenye kipindi cha baridi. Mazia ni sifa iliyo kwenye kitu, kwenye kitu kingine haipo. Kama ilivyokuwa sifa ya panya, anaweza kukata kamba hata nguo au kutoboa ndoo ya maji ya plastiki, lakini simba hawezi, au tembo hawezi. Sasa yataja katika iklimu janubi, eneo la kusini, wadhamin, halafu uweke ndani ya sharhaka maelezo yako, asma, uweke majina, tashtamilu ala al, yenye al, bianwaiha thalatha, kwa aina zake zote tatu. Isha haibaitaini, fufano beti mbili, lataini, wa arib, utia irabu, wa lauma ya kwanza. Dharini, anal mala yunalu minal ula, فالصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. Hapa anaiambia nafsi yake kwamba niache nipate yale yasiyopatikana katika utukufu kwa watu wa kawaida. فالصعب العلا, kwani utukufu, ugumu wa utukufu, fisabi, umewekwa ndani ya njia ngumu na mambo makubwa. Kwa kuwa utukufu ni jambo lenye hadhi na utukufu, limewekwa katika njia zake za kuzifikia na za ngumu. Wasahlu, na kitu rahisi kimewekwa katika urahisi. Hiyo ndio kanuni. Ndiyo kanuni. Kuchimba chumvi, hata pembeni tu ya maji, basi mle unaweza kupata chumvi. Hosi, hosi. Lakini dhahabu, chumvi yapatikana baharini, huku pembeni pembeni wana weka yale mashimo, na hivi maji ya chumvi yanaingia, wenye wanajua namna ya kuyatega, wanapata chumvi. Lakini ukitaka lulu, hata samaki, hawa samaki wote wanaovuliwa pembeni huko ni ya dagaa, saladini. Lakini ukitaka wale changu wakubwa, wana papa, unapatikana deep sea kule. Sasa matatizo yetu sisi hukutaka vile vitukufu kwa kutumia njia nyepesi. Matokeo yake sasa maswali, sasa mimi nitafanikiwaje? Nitapataje? Nitapataje? Turidhina, unataka nafsi wewe, idraka almaali, kufikia matukufu rahisi, kama mfano wa kipande cha silesi kwenye sahani au kikombe cha chai. Laini, wala budda duna shahdi min ibari nahali. Ama kwa hakika lazima, duna shahdi, kabla ya kuifikia sega la asali, min ibari nahari, ukumbani na sindano za nyuki. Wanatoa sindano yale kitaka kufungata, kuna sindano yake.